Oranje-supporters het veld op. Tijdens de wedstrijd tegen Turkije werd vuurwerk afgestoken door Oranje-fans. Het weer vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 3 tot 7 graden. Morgen in het westen en zuiden bewolking en wat regen. Het wordt dan een graad of 10. Dan nog verkeersinformatie van de ANWB met Helene Geest. Na een hele drukke avondspits lossen de files nu langzaam op. Het is nog wel erg druk op de A12, Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Zevenaar. Er staat nog 13 kilometer en de vertraging is ook ruim een half uur. Er zitten veel Duitse toeristen bij die een lang weekend in Nederland hebben doorgebracht. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam ook nog 20 kilometer file en ruim een half uur vertraging door een aanrijding. De A35 Almelo-Duitse grens is helemaal dicht bij Enschede-Oost door een ongeluk. Kost je vanaf Hengelo-Zuid ook 3 kwartier. En in het zuiden staat de langste file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen de knooppunten De Baars en Batadorp, namelijk 17 kilometer nog. En daar is de vertraging 40 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Het supportersgeweld laait op de laatste weken. Afgelopen vrijdag was het raak bij MVV Roda. Het vuurwerk, voor alle duidelijkheid, komt uit het uitvak. Komt uit het vak met de Roda-supporters. En nu gebeurt het ook aan de andere kant. Zo eerlijk moet je ook zijn. En wordt doelman Rodi de Boer gevraagd om naar de kleedkamer mee te gaan. En zit het er hier dus even op. Ja, daarna kwam de ME het stadion in om de rust te herstellen en werd de wedstrijd gestaakt. Het was het zoveelste incident in korte tijd. Waar komt de uitbarsting van supportersgeweld vandaan? Praat ik straks over met een psycholoog en een historicus. Maar eerst, morgen is er opnieuw een coronapersconferentie. Voor minister De Jonge is één ding duidelijk. Wat ik wel wil zeggen is dat het wel echt noodzakelijk is dat we maatregelen treffen. Als je gewoon ziet hoe sterk de ziekenhuisopnames oplopen, kun je daar niet aan ontkomen. Ja, wat die nieuwe maatregelen hoogstwaarschijnlijk gaan worden, weten we inmiddels ook. Vanaf vrijdag wordt de coronapas ook verplicht in sportscholen, zwembaden, dierentuinen, pretparken en musea. En het kabinet wil ook kijken of de QR-code ingevoerd kan worden in het hoger onderwijs en het mbo. Maar hoe wenselijk is die ontwikkeling? Ga ik over praten met hoogleraar medische microbiologie Bert Niestes en hoogleraar medische ethiek Theo Boer, tevens lid van de Gezondheidsraad. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Niestes, vindt u het verstandige plannen van het kabinet? Meneer Niestes heeft hele mooie muziek aan staan. Ik hoor een carillon volgens mij. Meneer Niestes, u hoort mij niet. Dan gaan we eerst naar Theo Boer. Meneer Boer, u bent medisch ethicus. Hoe wenselijk is het uitbreiden van de coronapas wat u betreft? Ik ben daar helemaal niet voor. Ik ben daar een beetje angstig over. Kijk, we spreken inderdaad over een epidemie, een ernstige epidemie onder niet-gevaccineerden. Het lijkt me helder. Ik denk dat de kans dat nu niet-gevaccineerden zeer ernstig ziek worden, vele malen groter is dan vorig jaar maart, april. Dus het is echt poep aan de knikken. Het is heel grote narigheid. Mm-hmm. De traumatische proportie, 83% van de mensen op de intensive care die ernstig ziek zijn, dat zijn niet-gevaccineerden. En die niet-gevaccineerden zijn maar natuurlijk maar 10 of 15% van de bevolking. Tel uit. Dus dat is weer ernstig. Alleen ik vind dat de bijwerkingen nu van de tweedeling, zoals ik dat noem, op dit ogenblik echt heel ernstige vormen gaan aannemen. En waar heeft het over, de bijwerking van de tweedeling? Nou, kijk, het is zo dat we hebben natuurlijk nu die QR-code en dat vind ik al lastig genoeg. Ik ben groot voorstander van vaccinatie, maar de tweedeling die zich aan het aftekenen is. Kijk, meneer Niestes noemt dat ook al in een artikel wat over hem geschreven is. Dat noemt hij de mensen die zich niet fatsoenlijk gedragen. Dat zijn dus mensen die de IC-bz houden. Zo hecht hij dat geloof ik zelf niet, maar die zich niet fatsoenlijk gedragen, die zijn mede verantwoordelijk. En ik vind dat een ernstige vorm van stigmatisering, omdat het stigmatiseren betekent dus dat je mensen gewoon echt een vijandsbeeld opdringt, over en weer. En daar doen we met z'n allen aan mee. Mm. Ik zou zeggen, probeer mensen te overtuigen. Maar met deze maatregelen ga je echt de tegenstelling in de samenleving verder vergroten. Oké, okay. Nou, u noemt meneer Niestes altijd, inmiddels is hij bij ons. Goedenavond, meneer Niestes. Goedenavond. Ja, denkt u dat het verstandige plannen zijn van het kabinet om die QR-code voor meer ruimtes te gaan gebruiken? Dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk dat we eigenlijk twee dingen moeten doen. Ik ga niet stigmatiseren over gevaccineerden en niet-gevaccineerden. En ik bedoel met fatsoenlijk gedragen dat we met z'n allen weten dat welke maatregelen we moeten nemen. We moeten ons ook een beetje aan de maatregelen houden. Hè. Dus afstand, toch wel afstand houden van mij, drukte. Want de cijfers die oplopen, die komen toch niet alleen maar van de niet-gevaccineerden. Die komen van ons allemaal. En dan denk ik dat als je als overheid bijvoorbeeld die QR-code wilt gaan gebruiken, moet je hem ook controleren. En ik zie uit eigen ervaring dat op sommige plekken wordt hij gewoon niet gecontroleerd. Nee. En dan heb ik de twijfel of ik dan wel voldoende beschermd ben in mijn omgeving. Dat is waarschijnlijk niet zo. Ja, oké. Dus we gaan even zoeken naar waar het verschil zit tussen beiden. Want u bent het eens over de feitelijke situatie. Hè? Dat het aantal mensen dat gevaccineerd is. Een aantal mensen wat nog ziek kan worden omdat ze niet gevaccineerd zijn. De vraag is dan... Er is eigenlijk nog een groep. Er is ook een groep die wel gevaccineerd is. Maar waarbij het vaccin gewoon niet werkt. Ja, precies. Dat het niet effectief is. Of maar van kortdurende effectiviteit. Die moet je ook niet onderschatten. De grootte van die groep. En die is waarschijnlijk groter dan de groep van de mensen die zich niet laat vaccineren. Oké, want ik hoor daar getallen over van 700.000-800.000. Zit ik dan goed? Hoort u die getallen ook? Die getallen hoor ik ook. Ja. Maar dat zijn de mensen die door immuunstoornissen bijvoorbeeld niet... een onderliggende lijden niet goed kunnen worden wel gevaccineerd. Maar het is niet effectief. Het helpt niet. Maar dan hebben we ook nog de ouderen die wel gevaccineerd zijn, maar waarvan we ook weten dat ze per definitie veel meer moeite hebben om een effectieve antistofrespons op te wekken. Dat is de medische situatie, zou ik maar zeggen. Maar de vraag is, wat doe je daar vervolgens aan? Dan heeft de overheid gezegd, van laten we een QR-code invoeren, zodat we voorkomen dat er al te makkelijk besmet wordt. En dan zegt u, meneer Boer, kijk nou uit, want dat is gevaarlijk. Ik snap nog niet zo goed waar het gevaar zit. U zegt dat gevaar zit in de manier waarop die groepen over elkaar gaan praten. Begrijp ik u dan goed? Ja, maar dat is... U doet nu net alsof dat iets heel raars is. Maar het is nee hoor, dat was niet mijn bedoeling. Nee, maar kijk, het gebeurt. Het gebeurt alom dat mensen sterke vijandsbeelden creëren. En ik denk dat je moet zeggen, ik ben denk ik echt wel met de heer Niesters eens. Laten we met datgene wat we nu hebben aan coronamaatregelen en met name QR-code. Ik ben er dus, zoals gezegd, niet voor, heel erg voor vaccinatie. Maar ik hou me eraan. Maar om dat uit te breiden vind ik niet handig. Ik zou zeggen, laten we eerst tot handhaving overgaan. En ik denk dat de politie in Nederland een enorm probleem heeft nu al met de handhaving. Als je dat gaat uitbreiden over allerlei andere sectoren van de maatschappij, dan krijg je feitelijk een niet handhaafbare situatie. Los van het feit dus dat daarmee opnieuw een aantal mensen gewoon ernstig worden gedupeerd. Ja, wie dan? Wie worden er echt gedupeerd? Nou, u moet zich voorstellen, kijk, meneer Niesters zegt, we weten allemaal wel wat een beetje werkt. Maar het punt is, denk dat er een heel aantal mensen die niet gevaccineerd zijn, dat zijn ten dele mensen die echt te goede trouw zijn. Moet overigens bijgezegd worden, de Bijbelbelt is geloof ik maar 5% van het aantal niet gevaccineerden. Dus het grote, en dat zie je zowel in de Telegraaf als in de Volkskrant van vandaag, het grote aantal mensen die niet gevaccineerd zijn, dat zijn lager opgeleide mensen, zijn mensen die weinig ervaring hebben of slechte ervaringen hebben met de overheid. Mm. Een grotendeels ook allochtonen. En ik vind op die manier bereik je die mensen toch ook niet. En je sluit ze alleen nog maar verder uit. Ja. Meneer Niesters, waarom is het wat u betreft nodig? Waarom moet die werking van die pas wel uitgebreid worden? Nou, volgens mij zijn er twee punten met die pas. Op de eerste plaats, als je die pas introduceert, moet je het ook handhaven. Ik kom ook wel eens in gelegenheden, toevallig afgelopen weekend, waarin ik heb moeten vragen om gecontroleerd te worden. Okay. Toen zeiden ze, ja, je ziet er wel betrouwbaar uit, maar ik controleer maar. Maar dat betekent dus dat de omgeving van mij niet gecontroleerd is. Dus dan voel ik me onveilig, want ik heb ook een risico, een leeftijd. En waarom moet die worden uitgebreid? Omdat het waarschijnlijk de meest eenvoudige manier is om snel te kijken beschermd is, of het door vaccinatie is. En dan is natuurlijk de discussie of het ook door een antistoftest kan worden gedaan. Ja. Maar uiteindelijk is mijn punt, we hebben nu 8.000 besmettingen per dag. Nou, toevallig vandaag er niet, op het begin van de week. Maar bij welke aantallen besmettingen gaan we dan strengere maatregelen nemen? Wachten we op 10.000 of 15.000 of 20.000? Uiteindelijk moet de politiek een besluit nemen. Ja. En de manier waarop er een besluit wordt genomen, dat gaat heel traag. Het gaat over heel veel gremia. Uiteindelijk moet het natuurlijk ook zorgvuldig. Maar zowel de politiek als de Tweede Kamer, die moet uiteindelijk daadkracht tonen. Ja. Om te zeggen, van, nou, wat gaan we doen? Moeten we inderdaad in de musea zo'n coronapas gaan introduceren? Dat zou een optie zijn. Ik bedoel, het gaat niet om dat de politie moet handhaven, maar als de burgemeester en een grote staat zegt van in eerste instantie, ik ga niet handhaven, ja, dan gaat natuurlijk de horeca ook niet handhaven. Dat zou ik ook niet doen. Want u bent er echt van overtuigd dat het werkt. Want ook met zo'n coronapas, als je gevaccineerd bent en je bent wel besmet, dan mag je alsnog gewoon naar binnen. Dan gaat hij niet op rood, die pas. Ja, dat is eigenlijk een beetje onmerkelijk. Ja, toch? Maar het is wel zo. Dan kan je mensen die getest zijn en niet gevaccineerd, maar ook niet besmet, die kan je dan besmetten. Dus waarom bent u er zo van overtuigd dat het zo goed werkt? Nee, ik ben niet voor overtuigd. Maar het is een van de maatregelen die we moeten nemen. Je kunt het ook omdraaien. Als we dan alles loslaten, wat gaat er dan gebeuren? Nee, daar pleit ik niet voor. Maar u pleit voor een uitbreiding van die coronapas. Dan zou je moeten weten dat die werkt, toch? Ja, nou, u weet ongeveer, denk ik, 2,5 weken geleden is die discussie geweest dat iemand die was inderdaad, die had die coronapas, die was groen, die liet zich testen en die was toen positief. Ja. En toen heeft de GGD gezegd tegen die persoon, zo heb ik dat begrepen van een collega van u van een krant, ja, van ja, u mag, die coronapas blijft groen. Dus, en daarna ging die meneer... Gewoon naar binnen. Die ging naar een feestje, die ging naar een dansfestival, ja, die ging met vliegtuig. Ja, dan vraag je af, waar ben je dan in godsnaam mee bezig? Dat is vraag 1. En het tweede punt is, toen werd gezegd van door het ministerie, ja, we kunnen dat niet veranderen, omdat in het kader van privacyregels. En dan denk ik, zijn die privacyregels dus blijkbaar in Nederland veel strenger dan in België en in Frankrijk of in andere landen? Blijkbaar dus wel. Ja. Maar heb je daar dan van tevoren niet over nagedacht? Maar dan werkt die pas toch niet? Nee, dan werkt die pas ook niet optimaal. Maar als je hem niet gebruikt, dan werkt die in ieder geval helemaal niet. Nee, maar als die niet werkt, moet je hem toch niet uitbreiden? Nee, maar datgene wat je hebt kun je wel gebruiken. Ook al werk je maar voor 80%, dat is beter dan voor 0%. Ja, meneer Boer? Ja, dat is mijn punt. Het werkt op dit ogenblik al grotendeels niet. Het wordt slecht gecontroleerd, laten we wel wezen. Het gebeurt bij mij ook maar zelden dat het gecontroleerd wordt in een horecainstelling. Bovendien, gevaccineerd en genezen zijn is helemaal niet genoeg. Hè. Het is wel prima als je gevaccineerd bent, want de kans op ernstige ziekte is echt veel kleiner, ja, absoluut. Ja. Maar ik ken allerlei, echt serieus, op dit ogenblik ook mijn persoonlijke assistent is gevaccineerd, dubbel gevaccineerd en heeft nu corona. Ik ken mensen, onze wijkpredikant is dubbel gevaccineerd, heeft corona gehad. Had en heeft het nu weer. Dus ik wil zeggen, die QR-code die werkt op die manier voor mensen toch niet tegen besmetting. Dus ik zou zeggen, laten we vooral weer pleiten voor het herinvoeren van afstand, van herinvoeren van thuiswerken en waar het nodig is mondkapjes. En die QR-code, nogmaals, dat brengt een tweedeling aan die ik echt onheilig vind. Ja. Onzalig. Meneer Nieses, wat denkt u als u het hoort? U denkt het is een instrument en we moeten alle instrumenten gebruiken. Meneer Boer zegt, ja, dit instrument brengt tweedeling voort en het werkt misschien ook helemaal niet zo goed. Het was zelfs onheilig of onzalig. Maar ik denk dat op heel veel plekken ben ik wel gecontroleerd. Ik woon in Groningen en in Drenthe, waar ik woon en werk, word ik wel gecontroleerd. Daar heb ik geen last van. Ik was in Utrecht, daar werd ik ook overal gecontroleerd. En ik was in een stad ten westen van Utrecht, daar werd ik niet gecontroleerd. Dus het heeft... Ik begrijp wel dat er ook mensen die positief zijn en dat die uiteindelijk anderen zouden kunnen besmetten. Maar ik ben er wel redelijk voor overtuigd dat die assistente die voor de tweede keer positief is geworden met corona niet op de IC terecht is gekomen. Klopt dat, meneer Boer? Of in het ziekenhuis? Ja, dat zou kunnen. Ja, kijk, ik had nog even een ander puntje. Dat is, meneer Nieses vraagt hoe het met uw assistent gaat. Mijn assistent. Ja, die is op dit ogenblik zijn reuk en zijn geur kwijt. Maar ligt niet op de IC? Nee, absoluut niet. Maar die kans is natuurlijk ontzettend klein. Ja. Ja. U wilde iets anders zeggen? Nou, ik wou zeggen dat het, wat mij betreft dus bij de QR-code... Dus ik vind het een nare maatregel, maar als wij die dus nu alleen maar zouden gaan uitbreiden... de handhaving is een probleem, maar als we dat zouden gaan uitbreiden... ik denk dat het einde zoek is. Nog een paar maanden. We hebben straks allemaal een boosterprik nodig. Ik zal als eerste daarvoor in de rij staan, daar niet van. Maar je zwemt een fuik in, waardoor de controle steeds groter wordt. En waarvan ik zou zeggen, dan maken wij ons definitief afhankelijk van dit soort discriminatie. U zegt liever een nieuwe lockdown dan een uitbreiding van de coronapas. Nou, lockdown. Kijk, ik zou zeggen, lockdown is een groot woord. Maar ik zou zeggen, we zijn ongelooflijk gezegend met zoveel gevaccineerden. Dus ik vraag mij ook af of de epidemie die we nu zien onder de niet-gevaccineerden, of die nog eindeloos zal doorstijgen. Want op een gegeven moment is dat potentieel ook... We zien nu de cijfers oplopen en we zien nu ook de cijfers in de ziekenhuizen oplopen. Dus er moet iets gebeuren. Maar mijn vraag aan u is, wilt u dan liever maatregelen die voor iedereen gelden? Ja, dat is... Ook al hebben mensen zich gevaccineerd en de moeite genomen, moeten die dan meeleiden onder het gedrag van de niet-gevaccineerden? Uiteindelijk, ja, maar dat geldt in de hele maatschappij, dat we lijden onder het gedrag van anderen. Dat geldt bij alles. Kijk, ik geef natuurlijk de mensen wel gelijk die ervoor pleiten dat ze een gelijk punt hebben. Het punt is, zal ik u eerlijk zeggen, ik heb er gewoon intuïtief moeite mee. Ik weet niet precies wat het is, maar er zit een onderbuikgevoel waar ik akelig van word. En dat kan ik als ethicus maar zelden zo niet uitleggen. Nee, maar ik moet het toch wel eerlijk zeggen. Ja, meneer Niesters? Nou, in Frankrijk, daar wonen veel meer mensen dan in Nederland. Daar zijn evenveel besmettingen als in Nederland als wij hebben. Dus je vraagt je af, wat is nou het verschil? Is de ethiek in Frankrijk anders? Of zijn de gedragsregels anders? Of is de overheid strenger of duidelijker? Die pandemie die blijft nog wel even onder ons. En waar ik ook nog heel erg bezorgd om ben, dat heb ik ook al herhaaldelijk gezegd. Ik heb dat niet opgeschreven, maar iemand heeft het opgeschreven. En dat is ook met de minister van een keer besproken. Dadelijk krijgen we nog een niet zo interessante of leuke griepepidemie. Dan hebben we dus en corona met alle problemen. Ja. En dan hebben we ook nog de influenza-epidemie met allerlei problemen. En daarnaast hebben we nog de inhaalzorg, die we ook niet moeten onderschatten. U zegt, we moeten alles aangrijpen. Met alle consequenties van dien. En zelfs als je corona-app, ook al is hij niet waterdicht, maar je voorkomt dat mensen in het ziekenhuis komen en je voorkomt dat mensen op die IC terechtkomen, ook al is het maar voor 80%, dan is dat veel beter dan dat je alles loslaat. Want mensen houden toch die anderhalve meter afstand, maar beperkt en het mondkapje. Ga eens naar de supermarkt. Als het druk is, dan word je bijna aangekeken als je een mondkapje op hebt. En meneer Niesters, u maakt zich geen zorgen over die tweedeling, want die ziet u vast ook. Elke maatregel die je neemt heeft consequenties. Maar die moet iedereen ook ervaren. Ik bedoel, als wij de aantal besmettingen laten toenemen, om wat voor reden dan ook, dan heeft dat ook consequenties. Of je nou gevaccineerd bent of niet. Je mag het land niet uit. Of je gaat, weet ik wat, maatregelen nemen. Je mag niet meer naar de kapper. En het heeft invloed op de economie. Dat geldt voor elke maatregel. Dat heeft niet zozeer iets te maken met een tweedeling in gevaccineerden of niet gevaccineerden. Of als andere sprekers zeggen over de mensen met een mindere opleiding of een andere achtergrond. Nou, daar moet je dan wel energie in steken om die mensen nog te bereiken. Daar ben ik geen expert in. Daar heb je andere mensen die daar meer verstand van hebben. Laat je dat dan ook doen. Okay. En wat ook heel belangrijk is, als je klachten hebt, laat je testen. Ja, discussie. Nee, dat zijn de maatregelen. Ja, helemaal eens. Nee, maar de vraag is natuurlijk of die 8000, of dat er 8000 zijn, of dat er misschien 10.000 zijn. Ja. Maar als we over een maand 20.000 positieve per dag hebben, wat gaat de overheid dan zeggen? Ik zou niet in hun schoenen willen staan. Nee, dan spreken we elkaar vast weer. Ik ga u danken voor dit moment. Hoogleraar medische microbiologie Bert Niesters en hoogleraar medische ethiek Theo Boer, tevens lid van de Gezondheidsraad. Beide hartelijk dank. Woord aan satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Morgen houdt het kabinet een nieuwe coronapersconferentie, maar opnieuw zijn er al enkele maatregelen uitgelekt. Ik ga erover praten met de missionair minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Er zijn dus weer plannen uitgelekt. Ik neem aan dat dit hard aankomt op het ministerie. Ja, dit is gewoon verschrikkelijk. Iedereen op het departement is er gewoon kapot van. Probeert met z'n allen zo hard mogelijk om te voorkomen dat... Dat plannen van tevoren uitlekken. Daar doe je alles aan. Dag en nacht. En dat het dan toch voor de 23e keer op rij wat er voor op staat ligt, dat is geen woorden voor. Geen woorden voor. En het enige positieve aan deze gitzwarte situatie, het enige positieve, is dat we nu van tevoren al een beetje kunnen zien hoe er gereageerd wordt op de plannen en hoe het valt. En dat we dan de tekst van de persconferentie nog een beetje kunnen tweaken, zodat we de beeldvorming iets beter in de hand houden. Dat is dan ook echt het enige positieve. Want verder is het natuurlijk verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ja, heel veel sterkte in elk geval. Demissionair minister Hugo de Jonge over de uitgelekte coronamaatregelen. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. In en om de voetbalstadions vinden de laatste weken veel geweldsincidenten plaats. Ook dit weekend was het weer raak in het stadion van MVV dit keer. Voetbalbond KNVB hield zojuist spoedoverleg met politie, justitie en burgemeesters. Waar komt het oplaaiende geweld vandaan? En speelt de coronapandemie een rol? Ga ik bespreken met klinisch psycholoog Jan Derksen en medisch historicus Rina Knoef. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Meneer Derksen, we zien veel geweld bij voetbalsupporters. Niet alleen bij MVV, ook bij andere wedstrijden zagen we het weer. Wat is uw indruk? Is het heftiger dan voor de pandemie of lijkt dat maar zo? Ik denk dat het heftiger is en dat is ook begrijpelijk. Want de pandemie heeft natuurlijk bij heel veel mensen voor frustratie gezorgd. En de laatste, zeg maar, voor de laatste decennia geldt dat mensen niet zoveel frustraties meer gewend zijn. Dan komt er in één keer zo'n pandemie. Kunnen ze veel dingen niet, mogen veel dingen niet. Frustratie leidt tot agressie. Agressie kan naar binnen slaan. Dan worden mensen vaak depressief. Of kan zich uiten in lichamelijke en psychische klachten. Als er dan een gelegenheid weer komt om naar een voetbalstadion te gaan. En in een voetbalstadion daar heerst competitie. Competitie drijft psychologisch gezien op agressie. Daar is agressie voor nodig. Zowel bij de spelers als bij de fans. Dan krijgen ze de kans om in zo'n stadion weer te komen. En dan trekken ze de rem los, komt al die frustratie eruit. En daar is zeker sprake van extra frustratie opgelopen in de pandemie. Ja, die frustratie is de afgelopen anderhalf jaar naar binnen geslagen. Nu mogen we in een stadion en dan komt die eruit. Nou, hij is niet alleen maar naar binnen geslagen. Je zag ook dat het huiselijk geweld is toegenomen. En je ziet ook vaak dat de frustratie in het verkeer terugkomt en in de criminaliteit. En nu zijn veel mensen, dus hun buik zit als het ware vol met opgekropte emoties. En hoe lang duurt dat dan psychologisch gezien? Want wij maakten vandaag op de redactie de vergelijking met koeien die weer naar buiten mogen. Ja, die maken even rare bokkensprongen als ze dan de eerste dag naar buiten mogen. Maar 2 dagen later is dat wel over. Ja, bij menselijke zoogdieren duurt dat iets langer, want we hebben een frontale cortex en die remt het ook allemaal. En dat hebben koeien dus in veel mindere mate. Ja. En het gevolg is dat dit nog, in mijn ogen, zal dat de komende maanden zeker nog voortduren. Echt waar, zo diep zit die agressie in ons dat die er op sommige momenten ineens weer uitknalt? Menselijke wezens kennen allemaal agressie die diep in hun zit. De een iets meer dan de ander. Jonge mannen tussen 15 en 35 jaar hebben een extra dosis testosteron in hun lichaam. Dat draagt ook bij. Ja. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid. Wij hebben meer periodes met oorlog gekend dan met vrede. Dus agressie voelen en agressie uiten is onderdeel van ons bestaan. En nu wordt er net gedaan alsof het iets unieks is en alsof het apart is. Nou ja, het is heftiger dan voor corona. Dat is wat we zien. Natuurlijk is het heftiger, maar mensen zitten ook heftig in elkaar. En je kunt het in ieder geval niet oplossen door het te onderdrukken zoals nu gebeurt door de burgemeesters. Ik kan zeggen, dat is de volgende vraag. Moet je het streng aanpakken of niet? Nou, onderdrukken van die emoties werkt niet, maar je moet het reguleren. En dat hebben onze beleidsmakers nog echt niet begrepen. Die zijn steeds bezig met cowboytaal in de zin van hardere maatregelen, uitsluiten van de voetbalwedstrijd. En wat is reguleren? Kosten voor wat de is clubs. Reguleren? Reguleren betekent voor nu dat er gebrainstormd wordt met mensen die echt verstand hebben van de menselijke natuur. Zoals antropologen, sociologen en mensen zoals ik, klinisch psycholoog. Ja. En dat je die in contact brengt met degenen die daarover gaan. En die het leiding geven aan de voetbalteams. Maar laten we het meteen even doen. Ik ben van de club en u bent klinisch psycholoog. Wat moet ik doen? Nou, nee, dus u begrijpt mijn voorstel niet. Oh. Dus je hebt een brainstorm nodig met meer disciplines. Niet alleen die van u. En hierbij horen ook kunstenaars. Hè? Maar wat zou uw inbreng zijn? Nodig. Wat zou uw inbreng zijn in dat gesprek? Mijn inbreng zal zijn dus dat ik een wat langer durende college zal geven over hoe mensen in elkaar zitten. Sorry. En hoe mensen zijn opgebouwd en hoe emoties in mensen werken. Ja? En de grote vergissing van beleidsmakers is altijd dat die denken dat mensen een soort computer zijn die rationeel denkt en rationeel het gedrag aanstuurt. Maar menselijk gedrag is veel complexer dan onze beleidsmakers denken. Ja? Wordt veel meer gestuurd door emoties, fantasieën en dromen. Maar dan vraag ik dan toch nog een keer, ratio. Wat zou u doen? Wat zou u doen qua oplossing? Ik zou met name via kunstenaars, antropologen en sociologen helpen om clubspecifiek creatieve oplossingen te verzinnen. Okay. En dan zorgen dat er vanuit die club ook mensen komen die leiding kunnen geven aan de hooligans en aan de agressieve fans. Okay. Om ze aan te spreken op de juiste manier, met de juiste taal. Want die taal die nu wordt gebezigd, ook door de burgemeesters. Dat helpt niet, zegt hij. Versterkt het alleen. En je kunt dus die taal kun je verfijnen. Je kunt ze aanspreken en je kunt ze helpen bij het reguleren van hun emoties in plaats van bij het onderdrukken. Okay. Mevrouw Knof, u bent medisch historicus. U weet veel van de geschiedenis van ziekte en epidemieën. Meneer Derksen, die ziet een verband tussen corona en oplaaiend geweld. Als je naar de geschiedenis kijkt, ligt dat verband dan voor de hand? Ja, ligt zeer voor de hand. Epidemieën gaan eigenlijk altijd gepaard met rellen, onrust, onlusten, geweld. Eigenlijk altijd. En dat komt omdat epidemieën juist heel erg goed laten zien waar onrechtvaardigheid zit in de samenleving. Dus je ziet dan ook dat dingen gaan polariseren. Hè? Dus rijk en arm, de jongeren versus de ouderen. Nu ook gevaccineerd tegen ongevaccineerd. En daar zit een heleboel woede achter. Dus dat is zeker wel een historische trend. Dus we zien ook als we teruggaan, u zegt tijdens epidemieën worden tegenstellingen als vanzelf groter? Ja, klopt, ja. Want je ziet bijvoorbeeld tussen arm en rijk, dat is eigenlijk altijd een soort verschil geweest wat we heel erg hebben zien oplopen. Arme mensen worden altijd veel harder getroffen door een epidemie. Ze worden sneller en veel zieker. Ze kunnen ook moeilijker zorgen voor brood op de plank. Dus ze zullen ook sneller zich niet aan reeks kunnen houden. Hoewel dat laatste dit keer wel meeviel, hè? Want de overheid is natuurlijk massaal bijgesprongen met financiële middelen. Voor allerlei groepen. Wel bij de werkgevers, maar niet zozeer bij bijvoorbeeld asielzoekers. Of bij, ik meen me te herinneren dat de allereerste groepen mensen die weer aan het werk gingen, dat waren de prostituees. Daar is de overheid niet bijgesprongen. Dat klopt niet. Die waren als een van de laatste die weer aan het werk mochten. De kappers mochten veel eerder weer aan het werk. Nou, officieel. Maar inofficieel zijn ze heel snel weer begonnen. Ze zijn eigenlijk onder de regels doorgedoken. Oh, oké, dat zou kunnen. Ja. Dus dat is wat ik bedoel. Hè? Dus die mensen die gaan toch weer de straat op omdat ze geld moeten verdienen. Trouwens, ook de rijke mensen hebben zich niet aan regels gehouden. Want die houden er niet zo van dat ze de overheid vertelt wat ze moeten doen. Dus ook daar zie je dat onder de regels gedoken wordt. Maar als u dan kijkt naar het supportersgeweld, wat denkt u dan als u dat ziet? En met uw kennis, hè, in uw achterhoofd? Ik zie daar wel ook inderdaad een soort verband met corona. Ik heb niet heel veel verstand van voetbalsupporters. Maar ik zie natuurlijk wel die woede. Maar wat ik ook zie is een soort solidariteit. Wat je ziet onder die voetbalsupporters. Dus dat is een tweede reactie tijdens epidemieën. Aan de ene kant zie je woede en rellen. Aan de andere kant zoeken mensen ook heel erg verbinding met elkaar. En dat kan inderdaad tijdens de pest zie je dat mensen samen in een processie gaan lopen. Dat kan ook tijdens een demonstratie. Dus Black Lives Matter. Ik was niet verbaasd dat gebeurde tijdens corona. En nu zie je het ook dus bij die rellen en bij die voetbalonlusten. Ja. En zijn het altijd dezelfde groepen die dan geweld veroorzaken na of rond zo'n pandemie? Verschilt dat zeker telkens? Niet. Het verschilt, je moet ook echt heel erg goed kijken naar de context. Dus heel erg ver in het verleden zien we dat het vooral de armen waren die gingen protesteren en die de straat op gingen. En dat kon tot echt zeer veel geweld leiden. Later, in de 19e eeuw, zie je ook heel veel geweld tegen mensen die ziek worden en mensen die zich niet wilden laten vaccineren. En dat was de brave burger die de straat op ging en bijvoorbeeld quarantaineafdelingen in ziekenhuizen in de brand ging steken. Okay. Dus niemand is vrij van dit soort geweld. Iedereen is er eigenlijk vatbaar voor. Ja. En dat is wat me ook wel zorgen baart nu. Oké, want hoezo? Je ziet nu die polarisering. Je ziet nu gevaccineerd versus ongevaccineerd. En ik weet uit het verleden dat dit heeft geleid tot geweld tegen mensen die inderdaad zich niet willen laten vaccineren. Want zij worden beschuldigd van het in stand laten van de ziekte. Ja, en andersom, hè, want er zijn ook huisartsen in elkaar geslagen omdat ze wel aan het vaccineren absoluut, zijn. Ja. Absoluut. Ja. Dokters, daar is sowieso altijd heel veel geweld tegen geweest. Ja, ja. Omdat ze eerst ook werden gezien als het verlengde van de overheid. In complotdenken zie je dat ze altijd een rol hebben gespeeld als degene die de overheid hebben geholpen om de ziekte in stand te houden. Zodat de armen bijvoorbeeld onteigend konden worden. Oké, dat heeft ook historische parallellen. Altijd, absoluut. Ja. Vraag is natuurlijk, wat moet de overheid nu doen? Net werd gezegd een uitlaatklep verzinnen. Ik denk wat de overheid ook moet doen is de hand leggen of de vinger leggen achter die woede. Dus kijken naar waar die ongelijkheden precies zitten nu. En waar mensen zo gefrustreerd over zijn. Dus ik kan een voorbeeld geven. In 1831 was er enorm veel geweld en rellen rondom cholera. En hart tegen hart gingen. De politie die trad op en de overheid die probeerde dat met geweld te onderdrukken. Dat werkte niet totdat er soepkeukens werden geopend. En mensen geholpen werden. Ja. En de wezen en de weduwe geld kregen om te overleven. Dus er moet goed geluisterd worden ook naar de achtergrond van dit geweld en deze haat en woede. Meneer Dirkse, wat denkt u als het hoort? Ja, dus ik ben het er helemaal mee eens. En we hebben hele goede sociale wetenschappers in Nederland, die ook tijdens de pandemie onvoldoende werden ingeschakeld. Schakel die nu in, samen met kunstenaars, om te begrijpen hoe dit fenomeen in elkaar zit. En daar creatieve oplossingen voor te bedenken, die ook een wetenschappelijke grond hebben. En nu zie je dat er een heel eenzijdig discours plaatsvindt van onderdrukking en hoe verschrikkelijk het allemaal is. Nee, help inderdaad begrijpen welke subgroepen daar actief zijn. Ja. Hoe de psychologische karakteristieken van die subgroepen in elkaar zitten, hoe ze met elkaar interacteren. En ga daar dan met verstand van zaken intelligent en slim op inspelen, in plaats van cowboytaal zoals nu aan de hand is. Okay. Goed, nou, interessante inkijkjes. Beide hartelijk dank. Klinisch psycholoog Jan Derksen en historica Rina Knoef, gespecialiseerd in de geschiedenis van ziektes. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijne, een reportage uit de Orkney-eilanden, waar de bewoners laten zien hoe de toekomstige groene energierevolutie eruit kan zien. En om 9:30 langs Lijn en Omstreken met een terugblik op het sportweekend in het Sportforum. Fijne avond. NPO Radio 1.